Hanneke Teertstra. Goedemiddag, welkom bij Nieuws & Co. Met dit uur het knippen van de tongriem bij jonge baby's om voedingsproblemen op te lossen neemt een enorme vlucht, tot grote zorg van kinderartsen. En in Rotterdam-Zuid is zojuist een lichaam onder het puin vandaan gehaald bij het appartementencomplex waar maandagavond een grote explosie was. Hier is het NOS-journaal met Dorald Megens. Over die ontwikkelingen in Rotterdam bij dat verwoeste appartementencomplex. Familieleden hebben daar het lichaam dat onder het puin vandaan is gehaald in een lijkzak overgebracht naar een tent die bij een rouwauto staat. Sinds de explosie en de brand bij het complex maandagavond werden in totaal 3 mensen vermist. De politie kon vanwege instortingsgevaar niet naar binnen, maar familie van een van de vermisten deed dat uit frustratie op eigen houtje vandaag toch. Die familieleden zeiden daarna dat ze een lichaam hadden gevonden bij het verwoeste complex. En dat is nu geborgen, zegt verslaggever Jeroen de Jager. De politie is dat gaan faciliteren ook op een gegeven moment, in de zin van dat ze een lijkzak hebben gebracht. Ze hebben dat lichaam in die lijkzak gedaan en zojuist, rond 16:30, is die lijkzak door de familieleden opgehaald uit dat puin. En die wordt nu, terwijl ik aan het praten ben, in de lijkwagen gelegd. De Israëlische ambassadeur in Zweden zegt dat een aanslag op de ambassade in Stockholm is voorkomen. De politie heeft een explosief onschadelijk gemaakt dat was gevonden op het terrein. Volgens de Zweedse krant Aftonbladet was er een handgranaat gegooid, maar de politie heeft dat niet bevestigd. Personeel van de Israëlische ambassade in Zweden zou het explosief hebben gevonden. De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel bij hoort, kan aanspraak maken op bijna 4 miljoen euro als de spreidingswet morgen ingaat. Door een bonus van het ministerie van Justitie krijgen gemeenten die extra asielzoekers opvangen 2000 euro per opvangplek. En Ter Apel heeft 1900 van dat soort extra plekken. Platenmaatschappij Universal dreigt zijn muziek van de video-app TikTok te halen. Er is nog geen overeenstemming over een vergoeding voor het gebruik van muziek onder filmpjes. Universal vindt die vergoeding nu te laag. Als het contract niet wordt verlengd, kunnen TikTokkers geen muziek van artiesten als Taylor Swift, The Weeknd en Ariana Grande onder filmpjes meer gebruiken. Christian Haasjes uit Staphorst heeft in Oostenrijk bij de mannen de alternatieve Elfstedentocht gewonnen. Bij de vrouwen won Tessa Snoek uit Apkoude. Jongeren kunnen nog makkelijk aan vapes met smaakjes komen, ook al zijn die sinds 1 januari verboden. Dat meldt NOS Stories. Die redactie vroeg jongeren of ze in de afgelopen maand nog van dit soort vapes hebben gekocht. Honderden zeggen dat ze dat hebben gedaan. Ja, die heb ik er nog fixed, ja. En daar ben ik wel trots op. Meestal zijn het gewoon volwassenen mannen. Het zijn niet echt kinderen meer die dat verkopen. Hoe kom je dan in contact met die mensen? Gewoon via Snapchat. En dan zeggen gewoon, kan ik een vape kopen? En dan zeggen ze ja, en dan waag. Bijvoorbeeld gewoon hier bij school. Snapchat, openbaar verhaal. Bijvoorbeeld nu vapes voor zoveel. En dan krijg je bijvoorbeeld 2 voor de helft. Groot deel van de kopers is minderjarig, ook al was de verkoop van e-sigaretten aan jongeren onder de 18 altijd al verboden. Taxibedrijf Uber moet 10 miljoen euro boete betalen vanwege het schenden van privacygegevens. De autoriteit persoonsgegevens zegt dat het bedrijf erg moeilijk deed als werd gevraagd hoe lang gegevens van Europese chauffeurs werden bewaard. De boete werd opgelegd nadat meer dan 170 Franse chauffeurs aan de bel hadden getrokken bij een organisatie in Frankrijk. Die klachten kwamen uiteindelijk bij de Nederlandse autoriteit terecht, omdat het Europese hoofdkantoor van Uber in Nederland is gevestigd. Het weer droog en wat opklaringen. Vanavond vanuit het noordwesten neemt de bewolking toe en dan gaat het op veel plaatsen regenen. Morgen blijft het droog, gaat de zon schijnen, wordt het 8 graden. De verkeersinformatie. Goedemiddag, Dennis Mooi. Een hele goede middag. Er staat nu 290 kilometer file. De meeste files staan in de Randstad, dat is geen verrassing. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Baarn en Hoevelaak heb je nog een kwartier vertraging. Er waren een tijdje 2 rijstroken dicht vanwege een vrachtwagen met pech, maar de weg is weer vrij. Op de A2 Utrecht-Den Bosch tussen knooppunt Empel en Veghel een half uur extra door een ongeluk op de parallelbaan is op die parallelbaan de rechte rijstrook afgesloten. Op de A9 Alkmaar-Diemen tussen Aalsmeer en knooppunt Holendrecht bijna een half uur vertraging vanwege slecht wegdek. De rechte rijstrook is daar dicht, ook is de verbindingsweg naar de A2 richting Utrecht afgesloten. Omrijden doe je via Amsterdam, de A4 en de A10 Zuid. A12 Den Haag-Utrecht, een half uur vertraging tussen Blijswijk en Nieuwebrug. En daardoor loopt het weer vast op de N11 Leiden-Bodegraven. Voor de aansluiting met diezelfde A12, 20 minuten vertraging. Ster. Vooruitkijken met Delen Private Bank. De nieuwe naam in Nederland voor het beheer van je vermogen. Een private bank met een andere aanpak. Voor als je op zoek bent naar financiële gemoedsrust. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Private Bank van het jaar. Winnaar van de Gouden Stier. Delen Private Bank. Hey, heb jij het al gehoord? Vitae Pro is vernieuwd. De unieke formule bevat nu ook zink. En daarmee help je je weerstand een handje. Probeer het vernieuwde Vitae Pro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitaepro.nl. Dit is vakantie in Portugal volgens Eliza Was Here. Kijkend naar de zonsondergang en spontaan een deken toegestopt krijgen om samen onder te kruipen. De vakantie die je niet zocht, maar alles is wat je zoekt. Handpicked verblijf, huurauto en vlucht zijn altijd inbegrepen op elizawashere.nl. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Dan wordt het tijd om te switchen naar een kantoor op niveau. Finovion. Bel met het Finovion-kantoor bij je in de buurt en maak kennis met onze overstapservice. Ga naar finovion.nl. Duurzaam de winter door, profiteer tijdelijk van gratis HR++ glas bij uw kunststof kozijnen en houd de warmte in huis. Maak een afspraak op kroonkozijn.nl en bezoek een van onze showrooms bij u in de buurt. Kroonkozijn, goed bekeken. Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Ga naar finovion.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. De frustratie neemt toe bij de familieleden van slachtoffers die zijn omgekomen bij het door een explosie verwoeste appartementencomplex in Rotterdam. Als hier het koningshuis zou liggen, jullie zouden dag en nacht graven om deze meneer recht te krijgen. Wij zijn normale burgers, jullie willen geen gehoor geven. Wij zijn geboren, we hebben respect voor de Nederlandse staat, maar dit zijn mensen, het mensenleven. Inmiddels is er een lichaam onder het puin vandaan gehaald. Dielke Teertstra. Nieuws en Co. Verslaggever Jeroen de Jager is al de hele dag in Rotterdam-Zuid bij die plek waar maandagavond de explosie was. Jeroen, veel frustratie dus bij familieleden van mensen die worden vermist. Hoe uitte zich dat? Nou ja, bijvoorbeeld inderdaad door die woorden die je net hoorde. Het begon allemaal eigenlijk vanochtend al, dat gesprek gaan we zo horen. Toen kondigden ze min of meer al aan dat ze vandaag zeker hun overleden oom, want ik sprak met twee neven, onder het puin vandaan wilde halen. Wat de politie ook zou doen. Want zeiden ze, ja, wij hebben het vermoeden dat hij op een bepaalde plek ligt. En daar wordt op dit moment helemaal niet aan gewerkt, want de politie vindt het te gevaarlijk. Dus wij gaan het heft in de eigen hand nemen. En dat hebben ze op een gegeven moment gedaan. Dus om 1:30 'smiddags, de politie was er eigenlijk helemaal niet op bedacht. Want er was nauwelijks politie aanwezig op dat moment, een man of drie. Zijn ze gewoon langs de hekken gelopen naar de plek waar ze vermoeden dat hij was. Want daar had hij zijn kantoortje. En eigenlijk binnen een paar minuten tijd hadden ze een been blootgelegd. Politie tocht dat puin in ook om ze daar weer uit te praten. Nou, dat gebeurde uiteindelijk ook. Het was lastig om hem helemaal ook uit dat puin te krijgen. Toen hoopten ze dat de politie zelf deze man verder zou bevrijden uit dat puin. En de politie kondigde op een gegeven moment aan dat ze dat niet ging doen. Omdat het te gevaarlijk was om op die plek met materieel te gaan graven. En toen zijn ze op een gegeven moment rond een uur of 3:30 opnieuw met z'n tweeën over de hekken geklommen. Toen was er al een grote politiemacht aanwezig. Door dat politiecordon heen, opnieuw naar die plek, zijn ze gaan graven. Ja, en hebben uiteindelijk dat hele lichaam weten te bevrijden. Min of meer ook geholpen door de politie, in de zin van dat de politie een lijkzak heeft gebracht. Kortom, deze familie, waarvan tientallen mensen op de balkons hier omheen stonden te kijken, die hebben na dat gesprek wat ik vanochtend met ze gehad heb, de daad bij het woord gevoegd. Hier staan familieleden, mannen en vrouwen, bijna 20 wel, van een van de vermiste personen. Vermoedelijk een van de drie personen die hier nog onder het puin liggen. Nou, ik ben Mossen, ik ben de neefje van Kamran. Ik ben Imran, ik ben de broer van Kamran. En Kamran is de man die vermist is, ja. Die vermist is, die waarschijnlijk daar nog steeds onder het puin ligt. Onder het puin ligt, klopt. En dat Ja, en daar willen wij een zoekactie naar opzetten. Maar dat mag nog niet en ze doen zelf ook niks. Dus we zijn nu gewoon aan het wachten eigenlijk. Ze hebben nu al aangegeven dat ze vandaag helemaal niks gaan doen. En het kan weken duren. Ja, hoe lang weten we ook niet. Nou, 2 weken gaat duren of 3 weken gaat duren, dat weten we allemaal niet. En jullie willen nu al naar binnen? Wij willen nu naar binnen of dat er nu gewoon echt actie wordt ondernomen. Dat ze echt iets gaan doen. Wij willen die mensen aan het werk zien. Dat willen wij nu gewoon zien. De politie zegt nu dat het nog wel dagen kan gaan duren. Zelfs hebben ze het over weken. En dat is voor deze familie niet te verkroppen. Er is gisteren ook helemaal niks gedaan. Behalve dat de speurhonden naar binnen zijn gegaan. Voor de rest, we staan hier gewoon heel de dag. Er is gewoon helemaal niks gebeurd. Wij zien gewoon mensen, weinig mensen aan het werk. Dat is het probleem eigenlijk. Wij zien niemand aan het werk die ze aan het doen is eigenlijk. En wij willen gewoon zien dat de mensen aan het werk zijn. Dat ze iets aan het doen zijn. Gebouw aan het versterken zijn. Of achteraan het zoeken zijn. En dat soort dingen. Graven zijn. Maar dat zien wij helemaal niet. Nee. Ik denk als het geen normale burger was. Als iemand bijvoorbeeld van de Koningshuis of een BN'er. Ik denk dan dat ze gewoon dag en nacht zouden gaan graven. Hoe vaak zie je dat ze bouwlampen neerzetten, dat ze dan het gebouw versterken, dan gaan graven. Doen ze niet 5 uur, 6 uur, is iedereen netjes gewoon naar huis. Vanwege het gevaar van het instortinggevaar hebben ze de pand niet kunnen betreden. En jullie durven dat wel? Het gaat niet om durven, het gaat om willen en we gaan dat gewoon doen. Ja. Hij stond voor iedereen klaar en nu moeten wij laten zien dat wij voor hem klaar zijn. Ja, want wie was Kameran? Wie is Kameran? Kameran was eigenaar van Moesabouw. Ja, bestaat al 12 jaar. Yeah. Kameran die was een hele lieve man, een hele grappige man. Ik heb hem in mijn hele leven nog nooit boos gezien. Nog nooit uitscholden. Hoe oud is hij? Hij is 43. 43 jaar. Hij laat... Hier geboren in Nederland, ja. Nederland vrouw geboren. En 3 kinderen. Vrouw en 3 kinderen? Ja, nog jong kinderen. Hoe gaat het met hen? Ja, vreselijk kapot. Natuurlijk. Kapot helemaal, ja. Je komt telkens vragen van, weet je al waar mijn vader is? Weet je al waar mijn vader is? Het liefst zouden ze nu zelf aan de slag gaan. De hekken aan de kant en zelf het puin gaan ruimen. Om daar uiteindelijk binnen te komen en hun oom te vinden. Ja, we willen ook niet naar binnen stormen of zo. Anders hadden we dag 1 al gedaan. We zijn niet op zoek naar problemen. Dat we dan chaotisch te werk gaan. En, we weten wat de gevaren zijn. We weten dat het gebouw niet stabiel is. Ja, maar je zou stempels kunnen zetten natuurlijk. Ja, je zou toch iets kunnen doen. Nu moeten ze nog een bouwbedrijf zoeken, een bouwbedrijf inschakelen. Maar dat had je vanaf dag 1 of dag 2 ook kunnen doen. Want je weet wat het stappenplan is. Je weet hoe je zoiets moet aanpakken. Maar het plan is nu om het pand te gaan slopen. De sloper is hier nu ook. Die gaat vanaf het dak naar beneden toe werken. Het is te gevaarlijk, zegt hij, om hier naar binnen te gaan. Dat is gevaarlijk. De stempels moet je binnenzetten. En je kan het gebouw ook niet betreden nu om die stempels te zetten. En dus wanneer denkt u dat het zover is dat je daar de lichamen kunt verwijderen? We bekijken elk moment opzeg. Maar wat denkt u? Is dat in een dag gedaan? Nee. Voorzichtigheid. Ja, ja. Kan echt wel dagen duren. Kan zeker dagen duren, ja. En jullie gaan nu van boven naar beneden afbreken? Klopt, ja, klopt. Ja. Maar het is dus een hele erge rotklus om de boel daar... Dit is best wel heel triest, ja. Ja? Ja. Ik vind het wel, ja. Ja, Jeroen de Jager, jij staat dus al de hele dag bij die hekken in Rotterdam. Hoe heb jij gekeken naar wat zich daar afspeelde tussen familieleden en politiemensen? Ja, kijk, het is wat de politie noemt het een monsterlijk dilemma waar ze mee geconfronteerd zijn. De politie wil natuurlijk ook niets liever dan die lichamen bergen die daaronder liggen. Maar hebben zich te houden aan protocollen. Er is gekeken naar die constructie. Die is onveilig gevonden. Ja, en dus willen ze verder mensen niet blootstellen aan mogelijk instorten van dat gebouw. Dan ben je nog verder van huis, heb je nog meer doden. Dus de politie werd eigenlijk ingehaald door de werkelijkheid van de emoties van deze nabestaanden die... Die door alles heen hun familielid wilde bergen. En hebben daar op gepaste wijze op gereageerd. Ze hadden die mensen ook kunnen arresteren. Ze hadden ze ook weg kunnen trekken daar. Ze hebben ze allemaal niet gedaan. Ze hebben het laten gebeuren, min of meer. Ze hebben het op een gegeven moment gefaciliteerd door een lijkzak te brengen. Dus in alle eerlijkheid, als ik hier naar kijk, denk ik dat de politie heel goed werk heeft gedaan. Hoewel je zou verwachten, waarom... Als het deze mensen lukt om zo snel dat lichaam te vinden en te bergen... waarom kan de politie dat dan niet? Ja, dat is niet anders. Dat zijn de regels. Deze mensen hebben dus hun oom kunnen bergen. Maar er zijn nog 2 mensen vermist. Hè? Wat weten Zeker. We over hen? Ja, dat zijn 2 Marokkaanse mensen. Een van de familieleden is hier aanwezig geweest. Die heeft meegeholpen bij het bergen van de man die geborgen is vandaag. En net toen eigenlijk alles voorbij was, dat de lijkzak weggedragen was, dat de familie afscheid had genomen, de lijkzak in de lijkwagen was, ineens weer iemand die onder in het pand belandde, vanaf de andere kant van de straat. En die blijkbaar dezelfde schreeuw om aandacht, dezelfde wanhoop voelde als de mensen die vandaag tot 2 weken toe over die hekken gingen. Die stond daar ook ineens in dat puin bezig om aandacht te vragen. Nou ja, die is er uiteindelijk uitgehaald door een van de omstanders hier. En nu is de sloper inmiddels in de straat. Er is gezegd door de politie, er komen bouwlampen. Die staan er overigens nog niet, terwijl het langzaam duister begint te worden. En we gaan de hele nacht door met zoeken daar waar het kan. En slopen daar waar het kan. En dan langzaam van beneden naar boven werken. Of van boven naar beneden. Ze beginnen bij het dak en dan langzaam naar beneden de boel slopen om uiteindelijk bij de 2 nog vermiste lichamen terecht te komen en die ook te bergen. Dankjewel, Jeroen. Jeroen de Jager. Dennis Mooi, hoe is het op de weg? Er staat 270 kilometer file. Dat is niet meer dan gebruikelijk op een woensdag. Op de A6 van Lelystad naar Muiden loopt het verrassend vast tussen Lelystad en Almere Regenboogbuurt. Er staat 6 kilometer. Je hebt een half uur vertraging. De afrit is daar dicht vanwege een auto met pech. Een van de 2 drenkelingen die zondag bij Kijkduin uit zee werden gehaald is in het ziekenhuis overleden, meldt Omroep West. Het gaat om een vrouw. De andere persoon was haar zoon. Zondagavond om 6 uur vonden voorbijgangers kleren op het strand. Een uur later werden moeder en zoon uit het water gehaald. De griepepidemie lijkt na een week alweer op zijn retour. Huisartsen hebben in de afgelopen week aanzienlijk minder patiënten met griepverschijnselen gezien dan een week eerder. Volgens experts van gezondheidsinstituut Nivel is er nog wel steeds sprake van een epidemie. Volgens de nieuwste cijfers gingen per 100.000 inwoners nog maar 51 mensen met griepachtige klachten naar de huisarts. Een week eerder deden 70 op de 100.000 inwoners dat. En prinses Beatrix is 86 geworden. En waarschijnlijk wordt het een kringverjaardag, want ze viert het gewoon thuis op kasteel Drakenstein in Lage Vuurse. Maar dat hield veel mensen niet tegen om toch even langs te komen. Er stond een heel clubje bij het hek om Beatrix te feliciteren. Lang zal ze leven, lang zal ze leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Dit waren bewoners van het verzorgingshuis Onvergetelijk Leven in Groenekan en Hollandse Rading. Ze hoopten een glimp op te vangen van de prinses, maar Beatrix bleef binnen. Steeds meer ouders laten de tongriem of het lipbandje van hun baby doorknippen. Vorig jaar werd de ingreep 10 keer vaker vergoed dan 10 jaar geleden, ziet Nieuwsuur. Verloskundigen adviseren de behandeling soms als de borstvoeding niet goed loopt. Maar artsen noemen het onnodig en waarschuwen voor infecties of bloedingen. Lune van der Meulen van Nieuwsuur, goedemiddag. Goedemiddag. Zo'n doorknipbehandeling, hoe gaat dat in zijn werk? Ja, een verloskundige of een lactatiekundige, dat is een borstvoedingsspecialist, die kijkt dan in de mond en die denkt daar een te strakke tongriem te zien of een te strak lipbandje. Of ze baseert dat op klachten, dat kan ook. En dan kunnen ze een knip zetten met een schaar in dat lipbandje of in die tongriem. Eigenlijk zijn die verloskundigen daar niet toe bevoegd, maar het gebeurt toch. Tandartsen doen het ook en die doen dat soms ook met een schaar of met elektrochirurgie. Dus dan doen ze het met een apparaatje dat eigenlijk snijdt en brandt tegelijk. En we hebben het dan dus, de tongriem, dat is het stukje weefsel waarmee de tong vastzit aan de tong. Dat is dat weefsel waarmee de tong vastzit in de mond. En het lipbandje, daar gebeurt het ook bij. En dat is het stukje weefsel dat de bovenlip vastmaakt aan het tandvlees eigenlijk. Waarom kiezen ouders ervoor om dat te laten doen? Nou ja, het gebeurt heel veel bij echt pasgeboren baby's. Soms 3 dagen oud, soms enkele weken. En eigenlijk altijd bij baby's die moeite hebben met drinken. Drinken aan de borst of uit de fles. Die daardoor veel last hebben van boeren of refluxen of krampjes. Überhaupt moeilijk aan die borst aanhappen. En ouders willen natuurlijk heel graag dat het goed gaat met hun kindje. Dat het goed drinkt, dat het goed slaapt, dat het zich goed voelt. En die grijpen alles aan wat maar kan helpen. En online zie je heel veel ouders dit elkaar aanraden. Ja. Daarom kiezen ouders daarvoor. Vorig jaar is die behandeling ruim 11.000 keer gedeclareerd. Maar in de praktijk wordt nog veel meer geknipt. Want je zegt net al, verloskundigen doen het ook vaak. Hè? En die declareren dat niet. Waarom gebeurt het zoveel vaker dan vroeger? Ja, dat is heel moeilijk te zeggen. Ik heb daar ook niet een heel antwoord op. Ik heb het wel gevraagd. Ik heb het aan kinderarts gevraagd waarom zij dat denken. Zij zeggen dat dit een ingreep is die eigenlijk in de loop van de geschiedenis af en toe ineens weer opkomt en ook weer wat meer wegvaagt. Ja, anderen zullen zeggen dat er ouders zoveel online zoeken naar oplossingen en dat dit ook weer boven komt. Je kan het een medische rage noemen. Een beter antwoord heb ik niet gevonden, helaas. Nee. Maar je zegt net, ik heb kinderartsen gesproken en die waarschuwen ook dat dit negatieve gevolgen kan hebben. Wat voor negatieve gevolgen? Ja, nou, het is eigenlijk maar een kleine ingreep, maar elke ingreep heeft natuurlijk kans op risico's. En dan moet je denken aan infecties of nabloedingen, of dat baby's zoveel pijn hebben dat ze überhaupt niet meer willen drinken. Maar omdat die ingreep nu zo ontzettend vaak voorkomt, zien die kinderartsen dus ook een toename van het aantal complicaties. En ik heb een Zwolle kinderarts geïnterviewd en toen ik daar was, die zei, ja, toevallig ligt er op het moment een babytje bij mij op de afdeling die inderdaad helemaal niet meer wil drinken, omdat het zoveel pijn heeft in de mond na die ingreep en dat kindje krijgt nu zonder voeding. Weten ouders dit? Ik denk het niet. Ik denk het niet. En ik denk dat het daarom goed is dat ouders ook horen hoe kinderartsen erover nadenken. Het is natuurlijk heel verwarrend voor jonge ouders dat ze van verschillende zorgprofessionals andere geluiden horen. Maar het is wel heel goed dat ze weten hoe iedereen erover denkt en hoe kinderartsen daarover nadenken. Ja, en hoe denken kinderartsen er verder over na? Zijn er ook omstandigheden waaronder zij het wel adviseren om dit te doen? Ja, kinderartsen zeggen, ik heb de beroepsvereniging gevraagd, maar ook zelf meerdere kinderartsen gesproken. Die zeggen dat zij dat echt in een heel minimaal aantal van de gevallen nodig vinden. Echt wanneer zo'n tong helemaal vast zit in de mond, kan je je voorstellen dat dat problemen oplevert met drinken. Maar ja, zij zeggen dus echt heel erg weinig. En het staat wat hun betreft niet in verhouding met hoe vaak zij nu kinderen op een spreekuur komen bij wie dat al gebeurd is. Want kinderartsen zien heel veel ouders van huilbabytjes. Dus kindjes met klachten van onrust. Slecht niet slapen, veel huilen, ongemak. Waar ouders dan niet uitkomen waar het aan ligt. Die komen dan uiteindelijk bij een kinderarts terecht. Nou, die kinderartsen die zeggen in sommige delen van het land, lijkt wel alsof bij alle babytjes die daar dan komen, dat ouders dit ook al hebben geprobeerd. Die kinderarts in Zwolle die ik sprak, die schatte in dat het echt wel bij meer dan de helft van de kinderen die zij op spreekuur ziet, dat de tongriem al is geknipt of het lipbandje. Op onze kinderafdeling, waar pasgeborenen liggen, dat zijn er ongeveer 800 per jaar, die heel veel risico hebben op borstvoedingsproblemen. Dus waarvan je zou verwachten dat het misschien vaker voor zou komen, stellen wij de indicatie ongeveer 1 tot 2 keer per jaar. Meer over dit verhaal is vanavond te zien in Nieuwsuur om 9:30 op NPO 2. Dankjewel, Nieuwsuurredacteur Lune van der Meulen. The Weeknd, Taylor Swift, Billie Eilish. Binnenkort zullen hun liedjes misschien niet meer te gebruiken zijn voor TikTok-video's. Platenmaatschappij van een aantal van de grootste muzikale sterren, Universal, dreigt zijn muziek bij die app weg te halen. Hier bij mij in de studio is 3FM-DJ Olivier Bakker, zelf ook vaak te vinden op TikTok. Goedemiddag. Hallo. Hoe belangrijk is het voor gebruikers om muziek onder een video te kunnen zetten op TikTok, voor jou bijvoorbeeld? Ontzettend belangrijk. Muziek is bijna de kern van TikTok. Of het nou om een grappige video gaat of vakantiebeelden die prachtig zijn van een plek. Overal zit wel een liedje onder. Er zijn geen stille TikToks. En soms zijn dat gewoon geluidjes van dieren of gekkigheid. Maar in de meeste gevallen zijn het echte platen, echte tracks. En in het geval van Universal heel veel liedjes. Want zo'n 50-60% van de muziek die op TikTok staat valt onder dat platenlabel Universal. Waarom dreigt Universal dan die 50-60% weg te halen? Ja, het is een geldkwestie. Ze zijn in een discussie over wat Universal zou krijgen voor het gebruik van de liedjes die TikTok dan heeft, die gebruikers van TikTok hebben met de platen. Zijn ze niet uitgekomen? Universal vindt het te laag. En daarnaast zijn ze ook kritisch op het feit dat er heel veel AI, Artificial Intelligence versies van artiesten van Universal op TikTok verschijnen. Dus mensen die zelf aan de haal gaan met die stemmen van artiesten. Ze vinden dat TikTok daar ook niet goed mee omgaat. Dus ze hebben nu als stok op tafel geslagen en gezegd, ja, we willen ons terugtrekken als jullie niet voor een betere deal zorgen en dit aanpakken. Betekent dit ook dat er weinig voor Universal te halen is op TikTok? Ja, dat vind ik dus persoonlijk moeilijk. Want er is heel veel te halen op Universal voor TikTok. Het geldt bij de grote artiesten die je net hoorde. Harry Styles, Taylor Swift, Billie Eilish. Het zijn allemaal Universal artiesten. En ook zij hebben veel baat bij dat hun hits gebruikt worden op TikTok. Want voor een jonge generatie, als het niet op TikTok staat, bestaat het niet. Dat is de bubbel waar je in zit. Als jij de nieuwste hit van The Weeknd daar niet voorbij hoort komen bij video's, dan kom je misschien niet eens in aanraking met die track. Ga je het misschien niet eens luisteren. En heb ik het nog niet eens gehad over de nieuwe beginnende artiesten die TikTok echt gebruiken als springplank om ontdekt te worden. Dus ja, heel veel belang is er ook voor de platenmaatschappij zelf. Dus daarom vond ik het wel een verpante beweging die ze vandaag maakten. En verdienen ze er ook iets aan? Ja, het geldt nu rond de 1% van de inkomsten die artiesten krijgen, dat wordt via TikTok binnengehaald. Dat is niet heel erg veel. Maar aan de andere kant, wat ik net al zei, heel veel mensen gaan ook via TikTok bijvoorbeeld kaartjes kopen voor een bepaalde artiest of het streamen op een Spotify. Dus ik verwacht dat het totaalplaatje, de invloed die TikTok heeft op de muziek, veel groter is dan die 1% die Universal zelf beweert. Ja, dus als ik jou vraag hoe belangrijk is TikTok voor artiesten? Heel belangrijk. Ja, bijna levensbelang, ja. Ja. Dus wat betekent het dan voor hen als de platenmaatschappij dit doorzet? Ja, ik denk dus persoonlijk dat het voor TikTok minder uitmaakt dan voor Universal. Daarom vind ik het zo'n bijzondere beweging. Het zijn best wel felle woorden die Universal ook gebruikt richting TikTok. En TikTok ook weer terug, die ze beticht van alleen maar aan hun eigen zakken denken en niet aan die van de artiesten. Maar ik denk ook wel dat het geval is. Want wat ik al zei, heel veel artiesten hebben gewoon heel veel baat bij het feit dat hun liedjes viraal kunnen gaan op TikTok. Dat er een hype ontstaat rondom zo'n track. Want dat kan het echt tot grotere hoogte duwen. Dat geldt voor nieuwe muziek, maar ook oude liedjes. Weet je, een Sting-artiest zit ook bij Universal. Stel, het wordt weer gebruikt in een serie die populair is bij de jeugd, dan kunnen de jeugd dat liedje niet meer gebruiken op TikTok. En gaat het dan wel die viraliteit krijgen die nu oudere artiesten in één keer wel kunnen krijgen door TikTok? Maar dan nog een keer de vraag, waarom doet Universal dit dan? Ja, ik heb het idee dat ze niet echt zich terug willen trekken, maar gewoon een betere deal willen krijgen. Dus dat ze nu gewoon echt met flink vuur aan het spelen zijn. Maar dit is in het verleden vaker gebeurd. Ook met radiostations en ook met streamingdiensten als Spotify. Ze gaan er heel hard in omdat ze gewoon de beste deal willen krijgen. En het lijkt me wel een hele bijzondere move als ze zich echt terug gaan trekken. Want nogmaals, 50-60% van de muziek op TikTok komt van Universal. En zien platenlabels zoals Universal TikTok ook als een concurrent? Ja, ik denk dat hun grote angst is. TikTok is zelf ook wel bezig met eigen muzieklabels en artiesten daarop tekenen. Dat voelt natuurlijk als een groot gevaar. Maar aan de andere kant, niemand luistert muziek op TikTok. Je gaat voor de echt hele liedjes wel naar de Spotify's of je gaat naar een concert toe. Dus ik vraag me af of het kan prima naast elkaar bestaan, laat ik het zo zeggen. En het versterkt elkaar juist heel erg. Stel nou dat dit echt hard wordt gespeeld en het gaat door. Ja, wat betekent dat dan voor TikTok-gebruikers? Ja, het wordt stiller. Het wordt stiller. Ja, als je geen Harry Styles meer kan gebruiken. Ja, wat ik dus persoonlijk denk is dat er heel veel covers gaan komen. Dus gewoon mensen die liedjes in de stijl van Harry Styles gaan maken of van The Weeknd die nu bij Universal zitten. Dat mag namelijk. Dat valt dan niet onder de rechten van Universal. En dan kan je dus alsnog de bekende klanken gebruiken, maar dan niet in de originele vorm. En heel veel liedjes worden op TikTok al versneld. Dus dat het iets sneller is en je de artiest dan niet helemaal kan horen. Dus misschien dat het bij covers dan ook voelt als het origineel. Ja. Nou, we gaan het afwachten. Dankjewel dat je ons hierover wilde bijpraten. Olivier Bakker van 3FM. Alsjeblieft. Zometeen levenslang, levenslang en levenslang. Dat werd geëist tegen 3 verdachten van de moord op misdaadjournalist Peter R. de Vries. Ster. Kijk, dat is pas een koopje. Bij Jumbo zijn de potten of staazakken van Hak nu 2 voor 2 euro. Joma brood- of toastsalades nu 2 bakjes voor 3,75. En dit is al helemaal voordelig. Finish of Dreft vaatwastabletten nu 1+1 gratis. En dat voor die prijs. Jumbo. Wauw. Eurojackpot heeft een jackpot tot wel 120 miljoen. En dat is zoveel money. Daarmee kan je in een weekendje weg. Met je vrienden. In space. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot. Een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus. Als organisatie moet je continu transformeren om te overleven. Dit vereist doorbraken in denken en doen. De transformatiegroep realiseert al meer dan 10 jaar doorbraken op het gebied van strategie, leiderschap en teamontwikkeling. Ga naar detransformatiegroep.nl. De Yeezys van Mr. Marvis, onze meest veelzijdige broek ooit. De Yeezys combineren de looks van een chino met het comfort van een sweatpants. Handgemaakt in Portugal en verkrijgbaar in 17 kleuren. Look dressed and feel relaxed. Bestel de Yeezys nu op mrmarvis.com. Ga naar detransformatiegroep.nl en lees alles over onze unieke werkwijze. Alsjeblieft, uw auto is weer tip-top in orde. Ik kies voor vertrouwd onderhoud van Autovakmeester. Voor alle merken, altijd in de buurt. Kijk maar eens op autovakmeester.nl. Nu je zonvakantie boeken? Dan geniet je bij Eliza Was Here van een ruime keuze en fijne vroegboekkorting. Nu op elizawashere.nl. Direct geld besparen? Laat dan nu je dak isoleren met PIF-isolatie door een PIF Pro. Kijk op zogepift.nl. Lees nu De Camino van Anya Niewiera, winnaar van de NS Publieksprijs en de bestverkochte thriller van 2023. De Camino van Anya Niewiera, nu in de boekwinkel. Nu isoleren. Zogepift.nl. NPO Radio 1. 6:30, hier is Dorald Megens. Het internationaal gerechtshof heeft Rusland vrijgesproken van het financieren van terrorisme door Oost-Oekraïnse rebellen. Kiev zei dat Rusland internationale verdragen had geschonden door wapens te leveren aan separatisten. Volgens de rechters van het hof moet duidelijk zijn dat geld dat is overgemaakt aan de rebellen dan ook is ingezet voor terrorisme. En daar zijn te weinig bewijzen voor. Vervoersmaatschappij Qbuz en de provincie Utrecht hoeven geen schadevergoeding te betalen aan de nabestaanden van een slachtoffer van de tramaanslag in Utrecht. Daarbij kwamen 5 jaar geleden 4 mensen om het leven. Nabestaanden stelden dat Qbuz en de provincie nalatig zijn geweest omdat 1 tramdeur niet openging toen passagiers wilden vluchten. Maar volgens de rechtbank was er geen sprake van nalatigheid. Bij het verwoeste appartementencomplex in de Rotterdamse wijk Zuidwijk is een lichaam onder het puin vandaan gehaald. Dat deden familieleden. Ze hebben het lichaam naar een tent gebracht. Het gaat zeer waarschijnlijk om de 43-jarige eigenaar van een badkamerbedrijf. Er worden nu nog 2 mensen vermist. De spreidingswet gaat de gemeente Westerwolde veel geld opleveren. Door een bonus van het ministerie van Justitie krijgen gemeenten die extra asielzoekers opvangen €2000 per opvangplek. Ter Apel maakt door de 1900 extra opvangplekken in het aanmeldcentrum aanspraak op bijna €4 miljoen. Dennis Mooij, waar is het druk? Vooral in de Randstad nu files. Op de A4 Den Haag-Amsterdam tussen Schiphol en knooppunt De Nieuwe Meer staat 6 kilometer. Kost je 20 minuten extra. Er staan veel omrijders in de file vanwege de A9 van Alkmaar naar Diemen. Daar heb je nu een 30 minuten vertraging tussen Bad Hoeverdorp en knooppunt Holendrecht. Vanwege slecht wegdek is de rechterreis ook daar dicht. En bij knooppunt Holendrecht kan je ook niet kiezen voor de A2 in de richting van Utrecht. Omrijden doe je via die A4 en de A10 Zuid. Dan naar Flevoland, de A6 van Lelystad naar Almere tussen Lelystad en Almere Oostvaarders een kwartier vertraging. De afrit Oostvaarders is dicht vanwege een politieactie. A12 Den Haag-Utrecht tussen Blijswijk en Nieuwerbrug. Inmiddels 3 kwartier vertraging. En daardoor loopt het ook vast op de N11 Leiden-Bodegraven. Voor de aansluiting met de A12 staat 3 kilometer. Kost je 25 minuten extra. Peter Kuipers-Munneke, gisteren had jij een beetje zon beloofd. Ja. Heeft iemand die gezien? Nou, dat, misschien, maar ik niet. Nou, het was heel opmerkelijk. Er was ineens tussen de best wel grijze plakbewolking in waren er ineens wat opklaringen, vooral in Zeeland. Dat waren eigenlijk 2 stukken bewolking die als het ware uit elkaar braken en daardoor de hele provincie in de zon zetten. Maar tegen de tijd dat dat gat in de bewolking Zuid-Holland en Utrecht bereikte, toen was het alweer dichtgesmeerd, zeg maar. Dus de Zeeuwen hebben een beetje zon gehad, maar het viel me een beetje tegen. En de komende dagen, gaan we dan af en toe een beetje zien of blijft het zo grijs? Nou, morgen wordt best wel zonnig en dan wordt het ook een graad of 8. En de dagen daarna, dan is het zacht, droog, maar wel grijs. Dus die zon, als je hem wil zien, dan moet je hem morgen gaan bekijken. Want de dagen daarna, dan is hij er vrijwel niet. En dat is tot en met het weekend en ook de dagen daarna. Peter, ik vind het altijd leuk als ik hier ben op de laatste dag van de maand. Want dan kunnen we even terugblikken. Laten we dat ook nog even doen. Ja, toch? Wat was januari voor weermaand? Ja, januari viel eigenlijk in 3 stukken uiteen. De eerste paar dagen waren heel zacht en ook heel erg nat. Dat duurde tot 5 of 6 januari. Toen werd het 2 weken lang best wel koud. Hebben we hier en daar een beetje kunnen schaatsen zelfs. Voorzichtig aan voor de daredevils. Mm-hmm. En de laatste 10 dagen waren weer heel erg zacht. Nou, wat levert dat dan gemiddeld op? Een temperatuur die iets hoger is dan wat je tegenwoordig zou mogen verwachten. Daarmee trouwens veel warmer dan een januari van een eeuw geleden. Het was ook wat natter dan een gemiddelde januari. Het scheelde zo'n 25%. Maar het was ook 25% zonniger dan een gemiddelde januari. En dat kwam vooral door de laatste week, 2 weken. Toen hebben we de zon toch echt wel regelmatig gezien. Behalve dus vandaag. Dat had ik wel een beetje verwacht, maar die was er dus niet. Dankjewel, Peter. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile. Om 2024 gelijk goed te starten, maak je nu als abonnee elke werkdag twee keer kans op 1000 euro netto. En speel je mee met de allergrootste prijzenpot van Nederland. 454 miljoen. Word nu abonnee op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Download de brochure en lees alles over de zekerheden van Bridgefund. Als je reist met Joze, kom je op de meest bijzondere plekken. Wereldwijd, in bijna 100 landen. Zo ervaar je de cultuur en leer je de mensen kennen. Joser, reizen met oog voor de wereld. Stijlvolle houten kozijnen van Kozijnshop. Duurzaam en nog hogere isolatiewaarden. Nu extra snel leverbaar. Kozijnshop. Door heel Nederland. Kozijnshop. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Jesus Christ Superstar, de rockmusical van 2024. Laat je overrompelen door het onvervals concertgevoel. De theatertour is nu gestart. Boek snel je kaarten via jesuschristsuperstar.nl. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Dit is tot 6:30. Nieuws en Co. De maximale straf om de samenleving te beschermen en als waarschuwing. Het Openbaar Ministerie eist 3 keer levenslang in de zaak rond Peter R. de Vries. Levenslang, ook vanwege de schok die de moord op de Vries teweegbracht. Verslaggever Matthijs van der Wiel was bij de zitting. Voorzitter, het gaat in deze zaak om het onomkeerbare feit dat de verdachte Peter R. de Vries van het leven hebben beroofd. De zaak was al een keer behandeld met 2 verdachten... waartegen toen ook al levenslang was geëist. Nu zijn er 9 verdachten. Wat ook anders is, het Openbaar Ministerie weet nu zeker dat de Vries vermoord is, omdat hij de kroongetuige bijstond in de zaak tegen Ridouan Taghi. Eerder zijn de broer en Dirk Wiersum, de advocaat van de kroongetuige, vermoord. De moord op hem is daarmee de 3e in een rij van aanslagen op de rechtsstaat. En dat kan niet anders dan zwaar, zeer zwaar meewegen in de strafmaat. 2 verdachten zouden meteen na de aanslag hebben gefilmd en de beelden meteen hebben verspreid om zo een maximale schok teweeg te brengen. Dat noemt het OM terrorisme. Samenleving en rechtsstaat zien zich op dit moment ongewild geconfronteerd met een nieuwe werkelijkheid waar terecht grote zorgen over zijn. Een werkelijkheid die leidt tot gevoelens van angst en gevoelens van onrust. Angst en onrust waar de samenleving nooit, ik herhaal nooit, aan toe zal kunnen geven. De bescherming van de rechtsstaat is daarvoor veel en veel te belangrijk. En daarbij passen nu de zwaarst mogelijke straffen, zegt de officier van justitie. Er lijkt inmiddels een cruciaal moment aangebroken te zijn. Een moment waarop onder ogen gezien moet worden dat eerder opgelegde tijdelijke gevangenisstraffen, hoe fors en soms maximaal ook, geen kentering hebben gebracht. Sommige verdachten zouden onder druk hebben gestaan, geen keuze hebben gehad om mee te werken omdat ze anders zelf risico liepen. Maar ze wilden daar hier niks over zeggen. Plat gezegd, daar kunnen wij helemaal niets mee. Dat steeds maar zwijgen mag, maar het OM vindt dat het in hun nadeel moet werken. Hoewel het onmogelijk is om vast te stellen wat er werkelijk in verdachten omgaat, maakte de verdachte in deze zaak, in deze zaal, vorige week een onverschillige en ongevoelige indruk. En opmerkelijk, terwijl de officier van justitie de strafeisen voorleest, gaat de een na de andere verdachte naar de wc. Ik vind dit wel een beetje een ongelukkig moment. Ik heb nu een paar keer heb ik het laten gaan, omdat ik dacht, prima, maar ik vind dit een beetje een ongelukkig moment. Ik snap wat de officier zegt. Zijn er nog andere... De zitting wordt onderbroken. ...die gebruik moeten maken van de wc. Daarna volgen de eisen alsnog. 3 jaar, 8 jaar, 14 jaar cel, 17 jaar, 2 keer 21 jaar... en dus 3 keer levenslang. Justine Asbroek is van het Openbaar Ministerie. Het is natuurlijk een moord geweest die de maatschappij ernstig ontwricht heeft. Niet alleen de familieleden natuurlijk, maar ook de samenleving, omdat iedereen Peter R. de Vries kende. En ook zijn rol in het Marengo-proces namens als vertrouwenspersoon van de kroongetuigen. En daarom vinden wij dat een levenslange gevangenisstraf op zijn plaats is. U zegt ook, het is een signaal. Mensen zijn bereid kennelijk voor geld zomaar een moord te plegen. Dat heeft u eerder gezegd in andere zaken. Bijvoorbeeld de zaak van de moord op Dirk Wiersum. Toen zei u ook, het wordt steeds erger. We moeten wel levenslang eisen, want een lagere straf, dat werkt kennelijk niet afschrikwekkend genoeg. Toen werd dat niet opgelegd door de rechter. Die verdachten kregen 30 jaar. Waarom probeert u het nu weer? Wij vinden dat wij het in deze zaak ook moeten proberen. Omdat voor sommige verdachten geen ruimte is meer in deze maatschappij. Als je puur uit geldelijk gewin iemand om het leven brengt en daarmee ook nog eens probeert om de maatschappij dus maximaal te schokken, ja, dan is er geen ruimte meer voor deze verdachte. En er moet dus algemeen en speciale preventie van uitgaan. Ja, kennelijk vonden rechters eerder, ook in hoger beroep bij het Hof, niet dat levenslang gepast is bij een enkelvoudige moord. Waarom zou dat dan hier wel zijn als dat eerder niet zo was? Nou, wij vinden zeker in een moord met terroristisch oogmerk, want daar is in Nederland wel levenslang voor opgelegd. Ook in het geval het maar ging om één moord, bijvoorbeeld bij Theo van Gogh uiteraard. Wij vinden in deze zaak dat ook sprake is van terroristisch oogmerk en dat dus een levenslange gevangenisstraf op zijn plaats is. Justine Asbroek van het Openbaar Ministerie was dat. De advocaten van de verdachten houden komende zittingsdagen hun pleidooien. Vapes met mango, cola of suikerspinsmaak. Sinds begin dit jaar mogen ze niet meer worden verkocht. Maar ze zijn nog steeds makkelijk te krijgen, zeggen jongeren tegen NOS Stories. De meesten zeggen er meteen bij dat ze niet gaan stoppen met vapen. Kristalina Ajaman-Prempe van NOS Stories, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe komen jongeren aan vapes met smaakjes? Nou, er zijn voornamelijk 4 manieren waarop ze met die vapes met smaakjes komen. De eerste of de grootste groep zegt eigenlijk tegen ons via via. Dus via Snapchat, via vapehandelaren of via mensen die ze kennen. Dan is er ook nog een groep die gewoon naar het buitenland rijdt. Bijvoorbeeld of gaat naar België of Duitsland om daar vapes te kopen. Want daar kan je dus nog wel gewoon krijgen. Of een groep bestelt het op buitenlandse websites. Want daar is het dus ook nog te verkrijgen. En sommige winkels verkopen het in Nederland dus ook gewoon onder de toonbank, zeggen jongeren tegen ons. Het eerste wat je zei is, ze doen het via via. En een van de manieren of een van de platforms die ze daarvoor gebruiken is Snapchat. Waarom juist die app? Nou ja, Snapchat is dus een app die veel jongeren gebruiken. Dus we vermoeden dat het daarom ook daar veel verhandeld wordt. Maar daarnaast is Snapchat ook best wel anoniem. Je kan bijvoorbeeld een bericht tikken en dan verdwijnt het weer. Dus daarom denken we dat jongeren daar snel naar grijpen. En dan zijn er dus ook jongeren die het nog gewoon in de winkel kopen. Dus het gebeurt nog wel. Nou ja, in de vragenlijst zeiden jongeren tegen ons dat er winkels zijn die het onder de toonbank dus gewoon doorverkopen. En dat je het kan krijgen als je er op een bepaalde manier naar vraagt. Of als je vaste klant bent bijvoorbeeld. Maar als je er op een bepaalde manier bij vraagt, wat moet ik me daar dan bij voorstellen? Nou ja, ik denk dat er bepaalde vragen zijn. Ze hebben me geen concrete voorbeelden gegeven. Dat zouden ze denk ik niet zeggen. Ja. Maar dat ze dan weten, dat de verkoper dan weet van, oh ja, nou, die geef ik het wel. Oh ja. Jullie hebben ook gesproken met jongeren die vapes verkopen. Mm-hmm. Wat merken zij van het verbod? Nou, eigenlijk merken ze er dus vrij weinig van. Ik heb wel een vapehandelaar gesproken die hier bijvoorbeeld een winkel had waar ze de vapes haalden, maar haalt het nu bijvoorbeeld in Duitsland. En ze zeggen eigenlijk, nou, er is heel makkelijk geld mee te verdienen. Dus wij gaan niet stoppen. En ook heb ik bijvoorbeeld een vapehandelaar gesproken die door het smaakjesverbod is begonnen. Want die bestelde dus online en dat kan je alleen in grote hoeveelheden doen. En hij dacht, nou, dan ga ik het ook doorverkopen. Dus die merken er niet zoveel van. Dus de handelaren die gaan vooral of naar het buitenland of ze bestellen het online. Want die moeten er natuurlijk ook op de een of andere manier aankomen. Ja, precies. Die doen het voornamelijk op die manieren. Nou is er natuurlijk ook een reden of een doel van dit verbod, namelijk om minder mensen te laten vapen. Maar volgens jullie enquête lijkt dat niet te lukken, hè? Nou, het overgrote deel zegt tegen ons dat ze door het smaakjesverbod niet gaan stoppen met vapen. Je ziet langskomen dat jongeren zeggen, nou, ik ben gewoon verslaafd, dus ik ga door. En het helpt me als ik gestrest ben. En er is makkelijk om aan die vapes te komen. Dus ik ga gewoon door met vapen. Ja. Dus kan je concluderen dat het verbod weinig zin lijkt te hebben? Nou, het is vandaag natuurlijk 31 januari, dus het is net een maand dat het verbod in is gegaan. En de NVWA handhaaft hier dus op. Zij kijken vooral naar de bron, dus dat zijn importeurs, distributeurs en dergelijke. En die willen het daar stoppen, maar ze gaan binnenkort ook in fysieke winkels controleren, zodat het daar gestopt kan worden. En eigenlijk zullen we dus moeten afwachten om te kijken of het echt werkt of niet. Dankjewel, Kristalina Ajeman-Prempe van NOS Stories. Gaan we naar het sportnieuws. Er komt voorlopig geen elfde team in de Formule 1. Het team Andretti wilde heel graag toetreden tot de koningsklasse van de autosport. Maar de organisatie van de Formule 1 heeft er een stokje voor gestoken. Ze zien voorlopig geen toegevoegde waarde van een extra team. Soufiane Laidouni uit Frankrijk is de volgende tegenstander van Rico Verhoeven. De twee kickboxers nemen het tegen elkaar op in de kwartfinale van de Glory Grand Prix in de Gelredam. Als eerstgeplaatste mocht Verhoeven zelf een tegenstander kiezen. En zelfverzekerd als hij is, koos hij voor de op papier zwaarst mogelijke tegenstander. Daarmee wil hij alle twijfels weghalen. Rico neemt gewoon de hoogste rente. Hij is er helemaal klaar voor. Hij neemt een van de beste kickboxers vind ik binnen het geheel waar ik uit kon kiezen qua stijl. Dus ja, dit is gewoon wel handvol. Maar Verhoeven houdt wel van een uitdaging. Op 9 maart is het toernooi waar 8 kickboxers gaan vechten. Daarmee hoopt de organisatie op meer spektakel. De winnaar van het evenement ontvangt ruim €450.000 aan prijzengeld. En Christian Haasjes heeft de alternatieve Elfstedentocht gewonnen op de Waizenzee. Haasjes versloeg na 200 kilometer onder andere zijn oudere broer Ronald in de sprint. Ja, dit is niet te beseffen. Ik win hier de 200. En weet je, als ik hem niet had gewonnen, had ik het liefst gehad dat hij hem had gewonnen. Maar ja, weet je, ook al bij je broers, iedereen wil hem winnen. En bij de vrouwen won Tessa Snoek. Dennis Mooi, hoe is het op de weg? Er staat nu 240 kilometer file. Dat is niet meer dan gebruikelijk op woensdag. De meeste vertraging heb je nu op de A12 Den Haag-Utrecht. Tussen Blijswijk en Nieuwebrug doe je er 3 kwartier langer over. Dat komt door werkzaamheden onderaan de afslag Nieuwebrug. Daardoor loopt het ook allemaal weer vast op de N11 van Leiden naar Bodegraven. Voor de aansluiting met de A12 heb je een 30 minuten vertraging. I want you back, Jackson 5. Na een week van onduidelijkheid gaat Hogeschool Utrecht toch door met een collegereeks over de Holocaust. De hogeschool blies die colleges vorige week af en gaf in eerste instantie de spanningen rond Gaza als reden. Later noemde de school het een veiligheidskwestie. En na veel kritiek staan de colleges nu toch weer op het rooster. Alma Mustafic schrok van de heftige reacties. Zij geeft op de Hogeschool Utrecht les over de genocide in Srebrenica en besloot haar zorgen te delen in een opiniestuk in De Telegraaf. Goedemiddag. Goedemiddag. Waar bent u vooral van geschrokken? Ik denk dat ik eerst even moet benadrukken dat ik bij deze reeks lessen niet betrokken was. Mm-hmm. Ik vernam het ook grotendeels via media. En ik werd in eerste instantie heel erg stil van. Met verbazing heb ik ze dus zitten kijken hoe snel polarisatie de overhand neemt in de Nederlandse maatschappij. En wat mij dan verbaasde waren niet zozeer de polariserende reacties van de gewone burgers, maar van de deskundigen. Want wat voor reacties zag u? Ik wil die woorden eigenlijk niet in mijn mond nemen, maar u vraagt erom. En als je Hogeschool Utrecht gaat bestempelen van antisemitisme zonder verder een en ander van af te weten, dat vind ik hele grove woorden en polariserende woorden. En juist van experts die als geen ander zouden moeten weten waartoe polarisatie leidt. Hè, want zij weten dat polarisatie namelijk de zesde fase van genocide is. Ja, van die mensen verwacht je wel meer. Van die mensen verwacht je dat ze geen olie op het vuur gaan gooien. En toch gebeurde dat. Dus ja, ik heb met verbijstering gekeken naar deze ontploffing van emoties van iedereen. Want u zegt, polarisatie is, wat zei u, de zesde fase van genocide? Ja, misschien moet ik dat even kort toelichten. De mensen die zich hiermee bezighouden, die weten dat genocide niet uit de lucht komt vallen. Het is nooit zo dat mensen bij elkaar komen en denken, laten we genocide plegen. Daar zijn altijd wat fases aan vooraf gegaan. En normaal gesproken bestaat het uit 10 fases, waarbij dus de polarisatie de zesde fase is. En als je dan niet goed uitkijkt en in dit soort gevallen niet adequaat handelt, dan kan het in ergste gevallen uitmonden in genocide. En juist van de mensen die zich hiermee bezighouden, zou je verwachten dat ze wat meer verantwoord omgaan met dit soort situaties. Mevrouw Mustafic, waarom is het zo moeilijk om te praten over genocide? De Tweede Wereldoorlog heeft natuurlijk een hele diepe litteken achtergelaten in de westerse geschiedenis en herinneringscultuur. Dat raakt heel veel mensen. Het is een heel belangrijk onderwerp. En dat gaat altijd gepaard met heel veel emoties. En zodra we voornamelijk vanuit emoties gaan reageren, kan het gesprek verkeerd gaan. En daarom is het denk ik essentieel dat we een goed balans aanbrengen tussen emotie en de feiten. Want wat weten we eigenlijk over genocide? Net vroeg u aan mij ook van, goh, wat zei u? Polarisatie, zesde fase van genocide. Uit verschillende onderzoeken blijkt dus namelijk dat het dramatisch gesteld is met onze kennis over genocide. Maar toch hebben we allemaal daar een mening over. Dus ik zou pleiten voor ik zou niet pleiten voor een combinatie van te veel emotie en te weinig kennis. Dat is echt vragen om moeilijkheden. U zei net al aan het begin dat u niet betrokken bent bij deze collegereeks, maar u geeft zelf wel een collegereeks over genocide, over de genocide in Srebrenica. Dat doet u nu voor het derde jaar. Waaraan merkt u dat het een moeilijk onderwerp is? Dat ervaar ik dus eigenlijk helemaal niet zo. Kijk, toen ik Srebrenica een paar jaar geleden introduceerde, moest ik het ook in een breder perspectief plaatsen. Maar toenertijd haalde het niet de nieuwskoppen. Hoe bedoelt u in een breder perspectief plaatsen? Nou ja, er moest plek zijn voor verschillende perspectieven. Dat vindt men binnen onderwijs heel erg belangrijk. Dat kreeg u toen te horen toen u die reeks ging aanbieden? Ja. Maar kijk, waar het mij om gaat nu is, niemand vond het op dat moment erg dat wij nou Nansen dus gingen aanbrengen bij deze genocide. En dat geeft mensen die andere genocides hebben overleefd natuurlijk een gevoel van ongelijkwaardigheid. Want waarom behandelen we verschillende genocides anders? Waarom geven wij niet evenveel om alle genocides. Want wat de Holocaust voor Nederland is, is natuurlijk Srebrenica voor die gemeenschap hier in Nederland. En wij zijn niet de enige. Er zijn veel meer andere gemeenschappen die getroffen zijn door genocides. Dus waarom laten we toe dat ene genocide ontkend wordt en dan reageert niemand verontwaardigd? Terwijl we ook, om even bij deze genocide te blijven, als Nederland betrokken waren. Ja. Ja, daar hoort dus dan ook een bepaalde verantwoordelijkheid bij. Hoe gaan we hiermee om en hoe leren wij hierover? Nee. Maar door dus blijf het gesprek voeren. Zegt nou ja, ik ben inderdaad met mijn collega's hierover in gesprek gegaan. En we hebben een prachtige multidisciplinaire team bij elkaar gezet. En wij gingen van tevoren goed nadenken over allerlei uitdagingen. En uiteindelijk hebben wij een prachtige module ontwikkeld waarbij plek was voor verschillende perspectieven. Zoveel van de Nederlandse veteranen als van de Bosnische overlevenden. Of van de Servische activisten. Hierover wordt gesproken en van alle perspectieven worden belicht. Heel hartelijk dank voor uw verhaal, Alma Mustavic. En we hebben ook de Hogeschool Utrecht nog gebeld om te vragen waarom zij nu toch wel die Holocaustlezingen gaan organiseren, maar ze konden vandaag niet reageren. Ja, het is de laatste dag van januari en dat betekent al 10 jaar lang ook het einde van Dry January. De 5 voor 6. Geen bier voor bijna 500.000 Nederlanders die meedoen aan Dry January. Een campagne om in de eerste maand van het jaar alcohol te laten staan. Ik pas en laat je vrienden weten dat jouw alcoholgebruik even op pauze staat. Ga de uitdaging aan. Ik pas is de Nederlandse variant van Dry January. Maar levert zo'n campagne ook wat op zodra de maand voorbij is? Wat je ziet is dat ongeveer 0,5% misschien meer gaat drinken, maar de rest trekt het zelfs nog door, trekt het nog een maand door, trekt nog 2 maanden door. Dat zegt Rob Bovens, verslavingsexpert en initiatiefnemer van Ik Pas. Dan doen ze ervaringen op tijdens die 30 dagen. Bijvoorbeeld dat ze beter gaan slapen. En dan kan het dat dan de motivatie wordt om daarna dan ook je gebruik te blijven aanpassen. Daartegenover staan juist mensen die niet zien in zo'n alcoholpauze. Nou, dat is morgens denk ik 1 of 11 een borreltje. En dan 's middags 2, 3 borreltjes. En dan 's avonds 2, 3 borreltjes en 2 potjes bier. Als je dat veel vindt, dan ben je knap weer heen. En dat kan lastig zijn voor Dry January deelnemers die hun alcoholpauze willen verlengen. Dat er gewoon raar op gereageerd wordt. Dat mensen niet kunnen begrijpen in het studentenleven dat je geen bier drinkt. Maar na ruim 10 jaar Dry January-campagnes merkt Rob Bovens dat deelnemers zich steeds minder aantrekken van de drinkers. Toen we begonnen met deze campagnes, waarom? Doen ze een beetje gezellig. Nou zijn er mensen die tegen mij zeggen, Rob, ik kom dit jaar niet meedoen. Die gaan zich verantwoorden voor het feit dat ze niet mee kunnen doen. Om middernacht is Dry January voorbij, maar de kans is dus groot dat deelnemers ook de komende tijd geen biertje aan zullen raken. Radio 1 podcast. De stemming van Vullings en van der Wulp. Schiet het nou al eens een keertje op met die formatiegesprekken? Nee. De podcast over actuele politieke kwesties. Er is toch iets aan de hand met die baan van Ernst Kuipers? Welke baan? Nou, precies. Nou, er zijn politieke bronnen die zijn vrij stellig dat hij nog geen baan heeft. Nee, dat hij dus 3 opties heeft. Ga naar je favoriete podcast-app en luister De stemming van Vullings en van der Wulp. Maar dan heeft hij dus niet de waarheid gesproken. Dan heeft hij groot zitten liegen. Een podcast van NOS en AfroTros voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Had ik jullie al verteld over de OWAT busreizen voor het nieuwe seizoen? Nee, nee. Nou, we gaan naar de allermooiste plekjes in Europa. In een luxe bus. En OWAT zorgt voor alles. Ja! Kijk maar op OWAT.nl. En je weet, OWAT? Dat zit goed! Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen, van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Harte en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma, school voor human leadership. Ontdek jouw training op training.nl. Ook een rondreis maken met OWAT Reisleiding? Kijk op OWAT.nl. Beste belegger, als we elkaar nog niet kennen, dan wordt het tijd. Data helpen je om slimmer te beleggen.

Bijdrage van verslaggever Roel Paal. The sitting is open. De uitspraak van het internationaal gerechtshof in Den Haag ging over van alles. Maar over één ding ging het nadrukkelijk niet. MH17. In het vonnis werd de ramp die 298 mensen het leven kostte niet eens genoemd. Je zou kunnen zeggen, Oekraïne heeft gegokt en verloren. Want dit was het plan. Er is een verdrag waarin staat dat een land er alles aan moet doen om het financieren van terrorisme te voorkomen. Nou, zei Oekraïne, Rusland deed precies het tegenovergestelde. Want Rusland was juist de grootste sponsor van de rebellen in de Donbass. Daarmee overtraden ze niet alleen het verdrag, sterker nog, ze maakten zich medeverantwoordelijk voor het geweld daar. En dus bijvoorbeeld ook voor het neerhalen van vlucht MH17. De rechters van het internationaal gerechtshof gingen daar niet in mee. The term funds, as defined in Article 1 of the ICSFT, refers to resources provided or collected for their monetary and financial value. Financiering gaat over geld en niet over iets anders. Wapens bijvoorbeeld of training. The alleged supply of weapons to various armed groups operating in Ukraine and the alleged organization of training for members of those groups fall outside the material scope of the ICSFT. Dus dat de Russen een rol hebben gespeeld bij het leveren van de Buk-raket die is gebruikt om MH17 uit de lucht te schieten, was vandaag niet relevant, want daar gaat dit verdrag niet over. Er is geen twijfel over dat Rusland de strijd in Oost-Oekraïne financiert, maar opnieuw, het gaat om een strikte uitleg van waar dat verdrag precies op doelt. The characterization by a single state of an organization or a group as terrorist is insufficient on its own. Oekraïne kwalificeert de separatistische republieken Donetsk en Luhansk als terroristisch, maar zegt het Hof dat één land dat vindt, is niet genoeg. Bovendien is niet elke daad van geweld, hoe gruwelijk ook, aan te merken als terrorisme. The court notes that it is not enough for deliberate killings or serious bodily harm to civilians to have occurred. It is also essential to demonstrate that the purpose of such act is to intimidate a population or to compel a government or an international organization to do or to abstain from doing any act. Daar moet een doel achter zitten. Angst aanjagen, overheden onder druk zetten. En het is onvoldoende aangetoond dat de separatisten daarop uit waren. The court notes that it does not have sufficient evidence to characterize any of the armed groups as groups notorious for committing such acts. Aan het einde van het vonnis kwam er nog een heel klein doekje voor het bloeden. Rusland moet meer onderzoek doen naar wat er met zijn geld gebeurt. The court declares that the Russian Federation has violated its obligations and continues to be required to undertake investigations into sufficiently substantiated allegations of acts of terrorism financing in eastern Ukraine. Het was het internationaal gerechtshof in Den Haag. Ik praat door met Sander van Luik. Hij verloor zijn broer bij de MH17-ramp en is lid van de werkgroep Waarheidsvinding MH17. En want ook vlucht MH17 was dus belangrijk vandaag. Volgens Oekraïne is het neerhalen van die vlucht een gevolg van de terrorismefinanciering door Rusland in Oost-Oekraïne. Goedenavond, meneer van Luik. Goedenavond. De rechter in Den Haag heeft Rusland niet schuldig bevonden aan het financieren van terrorisme door Oost-Oekraïnse rebellen. Wat doet dat met u? Nou, niet zo heel veel, moet ik eerlijk zeggen. Het is net goed uitgelegd. De rechter heeft het heel strikt benaderd. Die heeft alleen gekeken naar financiële stromen, geldstromen. En heeft daardoor dus niet gekeken naar wat er allemaal met dat geld gebeurd zou zijn. En de hele zaak van de MH17 is eigenlijk buiten haakjes geplaatst. In die zin heeft deze rechter dus ook niet iets gezegd wat strijder is met wat de rechter in Nederland eerder al gezegd heeft over de gang van zaken. Nee, tussen haakjes geplaatst, zegt u, maar MH17 is zelfs niet genoemd. Nee, goed, ik hang niet aan de radio om elke dag MH17 genoemd te worden. Oekraïne heeft MH17 genoemd als een voorbeeld van terrorisme. De rechter heeft gezegd, van, nou, dat vind ik helemaal niet relevant. Ik kijk alleen naar geldstromen. En dat is een keuze van de rechter, die hebben we te respecteren. De strafzaak in Nederland, die werd ongeveer anderhalf jaar geleden al afgesloten, hè? Drie Russische mannen werden toen bij verstek tot levenslang veroordeeld voor hun betrokkenheid bij het neerstorten van MH17. Wat voegt deze zaak bij het internationaal gerechtshof daar nog voor u aan toe? Nou, het houdt misschien een heroverweging kunnen betekenen van het oordeel van de Nederlandse rechter. Dat is dus niet gebeurd. En de Nederlandse rechter heeft wel heel duidelijk uitgesproken dat Rusland als staat de hand gehad heeft in het neerschieten van de MH17. Nou, dat staat nog steeds. Ja. Er bestaat nu een kans, hè, met deze uitspraak dat de Russen gaan uitdragen dat de VN hen niet heeft beschuldigd van het financieren van terrorisme in Oost-Oekraïne, dat de Russen weinig te verwijten valt. Hoe zou u daarnaar kijken? Nou ja, dat staat nu al in de Russische kranten. Dat zou ik ook doen als ik Poetin was. Alleen, hoe ik het zie, is dat alle beschuldigingen die Rusland heeft geuit over Russofobie en dat Rusland nooit eerlijk behandeld wordt en dat ze voor de rechters in het Westen, hier was een Amerikaanse rechter voorzitter van dit hof, nooit eerlijk behandeld worden, dat die ongegrond zijn. Natuurlijk heeft Rusland recht op rechtspraak conform de regels zoals ze zijn. Als zij nu zeggen van het recht heeft gesproken en moet zegevieren, dan vind ik dat ze dat ook moeten doen ten aanzien van de rechtelijke uitspraak in Nederland. Als ze als grote mensen behandeld willen worden, ze worden eerlijk behandeld, dan moet je dus ook groot zijn en als een rechter iets anders zegt dan wat je wel gevallig is, daar gevolg aan geven. Ja. En daar hoort wat mij betreft bij dat ze erkennen dat zij de hand hebben gehad in het neerschieten van MH17... Dus het recht gaat twee kanten op. Deze keer viel het in het voordeel van Rusland uit. Vooral omdat er alleen naar geldstromen is gekeken. Maar in Nederland ging het de andere kant op. En daar hebben ze hun schouders over opgetrokken. Ja. Dank voor dit gesprek, Sander van Luik. Dennis Mooij, waar staan de laatste files? Er staan er nog 19, 85 kilometer bij elkaar opgeteld. De meeste vertraging heb je op de A12, Den Haag-Utrecht, tussen Zevenhuizen en Nieuwebrug. 16 kilometer door werkzaamheden op een lokale weg bij Nieuwebrug. Vertraging op de A12 is een half uur. Daardoor weer file op de N11 van Leiden naar Bodegraven. Voor de aansluiting met de A12 3 kilometer en 20 minuten oponthoud. Pia Dijkstra wordt mogelijk de volgende minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, meldt de Telegraaf. Ernst Kuipers stapte 3 weken geleden plotseling op uit het demissionaire kabinet voor een baan in het buitenland. En volgens de bronnen van de krant zou Dijkstra, voormalig Kamerlid van D66, mogelijk vrijdag al aansluiten bij de wekelijkse ministerraad. It's so cold. Deze zomer gaat ze eindelijk na 8 jaar weer optreden op het Europese vasteland in een pop-up stadion in München dat speciaal voor haar wordt gebouwd. Adele, dit was Water Under the Bridge. Nieuws en Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Het Post Office-schandaal blijft mensen in het Verenigd Koninkrijk bezighouden. De Post Office, de Britse PostNL, beschuldigde jarenlang duizenden filiaalmanagers van postkantoren van fraude, terwijl in werkelijkheid het computersysteem niet deugde. Mensen raakten diep in de schulden en kwamen onterecht achter de tralies. De zoektocht naar wie verantwoordelijk was voor wat wel de grootste gerechtelijke dwaling uit de Britse geschiedenis wordt genoemd, gaat door. Een reportage van correspondent Fleur Launsbach. I'm free, hoor je hier Kathleen Crane zeggen, terwijl ze de rechtbank in Londen uitloopt. Haar veroordeling voor diefstal is zojuist nietig verklaard. Yeah, it was amazing to hear it. Wait a long time. Ze is een van de vele slachtoffers van het Post Office schandaal. Ze werd onterecht beschuldigd van het stelen uit haar postagentschap, terwijl de echte boosdoener een gebrekkig boekhoudsysteem was. We got going and fought on, and here we are today. Met dat boekhoudsysteem hadden postmasters door het hele land heen problemen. En omdat ze hun kastekorten niet konden uitleggen, werden ze voor de rechter gesleept. Duizenden zijn beschuldigd, honderden onterecht veroordeeld en er zijn meer dan 200 onterecht in de gevangenis gezet. Sommigen hebben uit wanhoop zelfmoord gepleegd. Deze affaire is zo groot en het speelde zoveel jaren, namelijk tussen 1999 en 2015, dat er nu een groot publiek onderzoek gaande is om alle betrokkenen te horen. Dat is hier bij de Inquiry, waar je als journalist naar binnen kan. En daar hoor je eigenlijk dagelijks hoe levens werden geruïneerd. Thank you very much for coming to the Inquiry to give evidence and for the provision of your witness statement. Dit slachtoffer, Tracy Felstead uit Telford, ging voor 6 maanden de gevangenis in. I haven't stolen any money, so why am I paying something that I haven't stolen? The day of sentencing, the judge accused me of stealing from old age pensioners. Niet alleen de slachtoffers worden hier gehoord, maar ook bijvoorbeeld de inspecteurs die controles kwamen doen op de filialen die kastekorten hadden. You please confirm your full name, Mr. Thorpe? Frederick Leslie Thorpe. You've had a long and varied career working for the Post Office. Yes. Wat de Inquiry probeert te doen is uitwijzen wie wist dat er een probleem was met het boekhoudsysteem, maar liet toch onschuldige mensen jarenlang de gevangenis ingaan. Ook in de politiek rommelt het. De staat is immers de enige aandeelhouder van de Post Office. Mr. Speaker, this is one of the greatest miscarriages of justice in our nation's history. People who worked hard to serve their communities had their lives and their reputations destroyed. De regering belooft slachtoffers vrijspraak en compensatie. Er lopen rechtszaken, een publiek onderzoek, een politieonderzoek. Maar toch denkt advocaat David Enright, die 200 slachtoffers bijstaat, dat gerechtigheid nog lang op zich zal laten wachten. Rishi Sunak, our prime minister, made an announcement about trying to quash the 700 to 800 wrongful convictions recently in parliament. It is very unlikely that that will ever become law. Het nietig verklaren van zoveel veroordelingen heeft nog juridische staartjes, zegt hij. Bovendien komen veel slachtoffers niet eens naar voren. Ze hebben genoeg rechtszalen gezien. Sadly, I think in a year's time you and I will be speaking again and perhaps 60 to 70% of the victims will still not have achieved any measure of justice. Er zijn nog veel vragen over wie de waarheid verdoezelde en wie uiteindelijk verantwoordelijk is. De regering wijst naar de Post Office, de Post Office wijst naar het boekhoudsysteem. En dat is gemaakt door Fujitsu. Well, another huge issue in this is the involvement of Fujitsu, one of the world's biggest companies, certainly biggest IT companies. They provide IT services right across British government. Die zal waarschijnlijk grote bedragen compensatie moeten gaan uitkeren. Maar ze hebben nog steeds voor miljoenen contracten met de Britse overheid. Fujitsu are in place right across the world. They are in the Netherlands. Are their systems safe there? Later dit jaar zullen de hoge bazen van alle instanties die betrokken zijn bij dit schandaal ook verhoord worden. De spreidingswet gaat morgen in. De opvang van asielzoekers moet daarmee beter worden verdeeld. Gemeenten die geen asielzoekers opvangen, moeten plekken gaan regelen. Westland is zo'n gemeente. Vorige week gaf de gemeenteraad al aan tegen de spreidingswet te zijn. En vanavond gaat de raad een stap verder en dient een motie in. Steffi Taal, verslaggever van Omroep West, goedenavond. Goedenavond. Wat staat er in die motie? Met die motie willen 5 partijen die verzoeken aan het college om aan de Tweede Kamer en het demissionair kabinet duidelijk te maken dat deze spreidingswet in het Westland niet in te passen is. Waarom niet? Nou, zij geven als belangrijkste argument dat er eigenlijk al nauwelijks woningen zijn te vinden voor de eigen Westlanders. En daarnaast dat er heel veel huisvesting gerealiseerd moet worden voor de arbeidsmigranten die ook massaal in het Westland werken. En dat dat ook nu al niet lukt. En zij verzoeken het college dus om dat duidelijk te maken aan het kabinet. Gaat de meerderheid van de gemeenteraad hiervoor stemmen? Nou, er zijn 5 partijen die dit gezamenlijk eigenlijk indienen. En die hebben met elkaar al een meerderheid. Dus de uitkomst van deze raadsvergadering vanavond is op zich niet verrassend. Want deze motie gaat gewoon aangenomen worden. Maar hoe de burgemeester ermee omgaat, dat is wel spannend. Ja, want wat vindt hij ervan, die op die kritiek van de spreidingswet? Ja, nee, hij heeft vorige week aan ons heel duidelijk aangegeven dat hij hoe dan ook deze spreidingswet wil uitvoeren. De raad stelt hem nu wel voor een lastige kwestie. Dat ze toch vinden dat zij aan Den Haag duidelijk moeten maken dat het in het Westland niet gaat. Hoe wil de raad dat het college dat gaat doen? Dat is op zich nog niet heel erg duidelijk. Maar volgens mij willen ze gewoon dat ze met de Tweede Kamer en het demissionair kabinet in gesprek gaan om een signaal af te geven. De partijen die zeggen ook, het is niet per se verzet, maar dit is van ons echt een schreeuw om hulp. Want zelfs al zouden we het willen, dan kunnen we in het Westland gewoon geen asielzoekers opvangen. En vanavond wordt daar dus over gestemd, maar die motie die gaat aangenomen worden, zeg jij al. Steffi Taal, verslaggever van Omroep West, dank je wel. En dit was Nieuws & Co. Straks Dit is de Dag met Thijs van der Brink. Goedenavond. Goedenavond. Vandaag blijkt uit cijfers van Kenniscentrum Rutgers dat 14% van de vrouwen tussen de 18 en 29 jaar geen voorbehoedsmiddel gebruikt als ze seks hebben. Is natuurlijke anticonceptie een goed alternatief voor de pil? Dat bespreken we zometeen. Dat zometeen. Nu eerst nog de hoofdpunten van het nieuws met Thies van Kesteren. Ik wens u een fijne avond. Tot morgen. NPO Radio 1. Het internationaal gerechtshof heeft Rusland vrijgesproken van het financieren van terrorisme door Oost-Oekraïnse rebellen. Kiev zei dat Rusland internationale verdragen had geschonden door wapens te leveren aan separatisten. Volgens de rechters van het hof moet duidelijk zijn dat geld dat is overgemaakt aan de rebellen ook is ingezet voor terrorisme. En daar zijn te weinig bewijzen voor. Bij het verwoeste appartementencomplex in Rotterdam is een lichaam onder het puin vandaan gehaald door familieleden. Het gaat zeer waarschijnlijk om een 43-jarige man. Er worden nog 2 mensen vermist. Vervoersmaatschappij Qbuzz en de provincie Utrecht hoeven geen schadevergoeding te betalen aan de nabestaanden van een slachtoffer van de tramaanslag in Utrecht. Daarbij kwamen 5 jaar geleden 4 mensen om het leven. Nabestaanden stelden dat Qbuzz en de provincie Utrecht nalatig zijn geweest, omdat 1 tramdeur niet openging toen passagiers wilden vluchten. Maar volgens de rechtbank was er geen sprake van nalatigheid. De spreidingswet gaat gemeente Westerwolde veel geld opleveren. Door een bonus van het ministerie van Justitie en Veiligheid krijgen gemeenten die extra asielzoekers opvangen €2.000 per opvangplek. Ter Apel maakt door de 1900 extra opvangplekken in het aanmeldcentrum aanspraak op bijna €4 miljoen. Het weer vanavond bewolkt en komende nacht enige tijd regen. In de loop van de nacht klaart het op. Morgen overdag geregeld zon en op de meeste plaatsen blijft het droog. Het wordt 1 graad of 8. En dan de situatie op de weg bij de ANWB. Dennis Mooij, goedenavond. Hele goedenavond. De meeste files verdwijnen nu. Er staat nog 65 kilometer bij elkaar opgeteld. Maar bij Amsterdam en op de A12 loopt het vooral nog vast. De A4 richting Amsterdam tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer heb je een kwartier extra nodig. Dat zijn omrijders vanwege de file op de A9, ook maar Diemen. Dus Aalsmeer en knooppunt Holendrecht ruim 1/2 uur vertraging. Door slecht wegdek is daar een rechte rijstrook dicht. Maar ook de verbindingsweg naar de A2 richting Utrecht is afgesloten. omrijden doe je via die eerder genoemde A4 en de A10 Zuid. Dan de A12, Den Haag-Utrecht, tussen Zevenhuizen en Nieuwerbrug. 14 kilometer en 25 minuten vertraging. Dat komt door werkzaamheden op een lokale weg bij Nieuwerbrug. En daardoor loopt het ook weer vast op de N11. Leiden-Bodegraven voor de aansluiting met diezelfde A12. 20 minuten vertraging. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Thijs van den Brink. Goedenavond, leuk dat u luistert naar Dit is de Dag. Voor veel ouders is het een bron van gedoe en stress. Met de kinderen naar zwemles. Ik ga daar zelf met mijn dochter naar de zwemles. En als dat via school zou gaan, zou dat wel heel makkelijk zijn. Nou, al die zwemlessen kosten ook nog eens bakken met geld en het aantal kinderen.